हमें ऊर्जा के बारे में कैसे पता चला? 13वां भाग। जूल ने अपने सारे शोध कार्य पर एक निबंध लिखा और उसे प्रकाशित करने की कोशिश की, पर वो एक पेशेवर वैज्ञानिक तो थे नहीं, वो एक रईस पूंजीपति थे और पिता की मृत्यु के बाद बियर के कारोबार को सफलतापूर्वक चला रहे थे। वैज्ञानिकों ने जूल की अवधारणाओं को गंभीरता से नहीं लिया और उन्होंने जूल के निबंध को छापने से इनकार किया। भाग्यवश जूल का भाई एक अखबार के लिए काम करता था। जूल ने अपने भाई की सिफारिश द्वारा अपने पूरे वैज्ञानिक निबंध को उस अखबार में छपवा दिया। उससे कई लोग जूल के विचारों से अवगत हो सके। उसके बाद जब जूल ने एक भाषण दिया तो कई वैज्ञानिकों ने उनके विचारों में रुचि दिखाई। कुछ सालों के अंदर ही हर कोई जूल के विचारों को गंभीरता से ले रहा था। जब जूल अपना निबंध छपवाने की कोशिश में थे, उसी समय एक जर्मन वैज्ञानिक हरमन एल एफ फान हेल्महोल्ट्ज़ इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि ऊर्जा हमेशा संरक्षित रहती है। 1847 में एक वैज्ञानिक निबंध में अपने विचारों को प्रस्तुत किया। वैसे तो हेल्महोल्ट्ज़ एक प्रोफेसर थे, परंतु फिर भी उन्हें अपने निबंध को छपवाने में दिक्कत हुई। अंत में उनका निबंध छपा। उनकी स्पष्ट व्याख्या और जूल के उत्कृष्ट मापकला की अंततः विजय हुई। 1840 के आसपास मेयर जूल और हेल्महोल्ट्ज़ ने ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत स्थापित किया। इस नियम के अनुसार ऊर्जा एक रूप से दूसरे में बदल सकती है, परंतु उस दौरान ऊर्जा की कुल मात्रा हमेशा एक समान रहती है। विज्ञान की एक विशेष शाखा है जो ऊर्जा को एक रूप से दूसरे में बदलने और हर प्रकार की ऊर्जा को ऊष्मा में बदलने और इस ऊष्मा के इधर उधर बहने पर शोध करती है। इस शाखा को थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। इसका उद्गम एक यूनानी शब्द से है जिसका मतलब होता है ऊष्मा का बहाव। इस वैज्ञानिक शाखा का पूरा कारोबार ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है, इसलिए अक्सर ऊर्जा संरक्षण के नियम को थर्मोडायनेमिक्स के पहले नियम के नाम से जाना जाता है। यह नियम बेहद महत्व का है। हमारा विश्व कैसे काम करता है उसे समझने के लिए ऊर्जा संरक्षण के नियम को वैज्ञानिक सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत मानते हैं। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को अच्छी प्रकार समझने के बाद लोगों का जादू टोने में विश्वास खत्म हुआ। भला पत्थर नाचकर किस तरह दीवार बन सकते हैं? हवा में जादुई कालीन कैसे कैसे उड़ सकता है? और भला कैसे तिलिस्म से हवा में महल खड़ा हो सकता है? इस सबके लिए ऊर्जा कहाँ से आएगी?